Saad la tudon Ibn Ubada. Saad Ibn Ubada Ibn Dulaym. Ibn Dulaym Ibn Haritha. Ibn Haram Ibn Hazima. ابن ثعلبة ابن طريف ابن الخزرج ابن ساعدة ابن كعب ابن الخزرج الأنصاري موميت غيسنا نبوكنا تي ني فيكون عقبة بموجبي دا بوكون تي غودي غوغو من النقباء تي نيغا خامتيني نيوم نوي ريسبونسابل يويو ci 12 yo yonent bi alayhi salatu wassalam waxon ngeen dal di may gennel ci yeen 12 yo xamne ñoy nek responsable ci seen ñun mo nak Saad ibn Ubada biñu paré ci lolu ci seen jaayante gogou ñu jaayante won ak yonent bi alayhi salatu wassalam ci kaw ñu protéger ko mu ñew Yathrib seen dekk comme ni ñi protéger seen bop ak seen njabot ah wa quraysh ñom bañu ko yegé gisoon nañ ni defoon ñew nañu ci dalu way wa lam sar fo fele ci minan fekk leen fa ne leen yeen yeb nañ ni bi da ngeen doon wa waxtaan ak suñu waji muy alayhi salatu wassalam ngir genn ko suñu biir ba pare ñuy wax ngeen di jaayante ak mom ngir xex ak ñun ah ñoo walam sar neewon ñun xamuñu mushrikuuna ye ci bokkon ne ñun xamuñu loolu nak xewna bu xewé loolu xewul nak ñun ñepp fi lañ fanan ñu dem gis Abdullah ibn Ubay ibn Salul al munafiqul kabir mom mu ne yeguma li xew ta man may seen kilifa duñu def lool bi ñuy daqi gaay ba yegeene ba ñibé quraish yene gay kat ndeke liñ len doon ji ñuy niyé deug la ñu dakké len Saad ibn Ubada bi lañ jappo ak al munzir ibn amr al munzir dal di recc ñu dal di japp Saad door ko door amna ci ben riwaya neena lañ ma door ba ma melni sen fofu hotel yoyu ñuy rayé sen bu ñëwé fi ñuy ray sen xam bi di fa tour sen derrière di ray nag ye xariye gelemi neena dama muddu ba melni bante bobu ñuy bante buñ tek di ci rendi xariye ak yoyu ni mi xonxe neena non la mel ci derrière ndax biñ moy duma ba ni mu waxe ba ñom Jubair ibn Mut'im ak Haritha ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ñew dal di koy dimbal ndax xamoon nañu kon ñu dal di ñibbi biñu ñibé mom Madinatul Munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam yonnati bi alayhi salatu wassalam gadda yi seen dekk mom sayyidina Saad yaay liko borom bi defalo ci xewal bokku na ci ken yaayam di Amra bint Mas'ud radiyallahu anha momit sahaba lawon mom mu ngi genn adina ci jamono yaayam yonnati bi alayhi salatu wassalam mom nak dakam talam modon aba thabit amna ñu ne abu qais ñi ne abu thabit bokkon ci sangu wa khazraj amna nak ndax fekke won na bi uhud jote ndax dem nam di dafa am wute waye li gina deuguer moy fekke na té lolou lolou la imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dal di wax ci at-tarikhul kabir muné Saad ibn Ubada radiyallahu anhu fekkena waxu kanta imam al-waqidi mom dañé fekké wuko da doon wadjal di wo nit ñi di len wo ngir ñu wadjal genn far am jit wala am luko fet ba tax mom man wona dem waye lolou xam nga ne imam al-bukhari ak imam al-waqidi waxu kan lañuy japp forcément waxu imam al-bukhari imam al-waqidi matruk la moy ko xamne ay waxam kenn du ci door sa do ci legui imam al bukhari mom kem du presenter moy kat kon mom bu comme ni imam al hafiz ibn hajar wax ci al isaba munafa asbathahu al bukhari imam al bukhari mom muné wax tulifa fi shuhudihi badran fa asbathahu al bukhari muné kanta dañu wouté nak fekke na badar imam al bukhari rahimahullah dal di saxal né mom fekke na badar di sand ibn ubada radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak dafa bokku ci ñi nga xamantene ni dafa siwé won ci tabe bokkon tamit ñi nga xamné dañu mënonu bind jamono yoyu moy di bind ndax lool nek lool lu fréquent ku doon bind ni arab ak yoyu di bind fréquent wu won ku marona sanni la tamit ku manon xéet la ba paré dafa siwo ndax ak tabem naka nonu bayam tamit ak mamam ak mom saad mom domam dañu siwé won ci tabé dañu amone ben forteresse bo xamantene ni aji wote ji da ron taxaw ca kaw tous les jours nak duñu teubal dara ben palais bo xamné ap palais lañ amone keur gu rafet lañ amone jour bu jot am ko taxaw ca kaw ne man ahabba ash-shahma wal lahma falyati utma dulaym ibn haritha aji wote ji tous les jours day taxaw ci kaw buñu defare bernde yi ba pare dañ nan na am ko xamne mom lolou mo fi lolou la charger wu ci keur gi bu bernde yi pare mom moy wote taxaw ci kaw nga xam day tim dekk bi ne kep ko xamne beug nga lek yap ak gères gu neex yap wu neex dikkelal kan ñew leen ci palais dulay num na harisa bi di bayu kan di mamu sa'd ibn ubada ndax waxon nañ la sa'd ibn ubada ibn dulaym ibn harisa ibn haram radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak sa'd ibn ubada radiyallahu ta'ala anhu wa arda dom ji day netali ne yonnati bi alayhi salatu wassalam dalena massa set ci ki sen keur yi ñew ziar ci len ne assalamu alaykum wa rahmatullah dal di len nuyu apre ñaanal len ne allahumma ij'al salawatika wa rahmatika ala ali sa'd ibn ubada mu dal di len ñaanal ne bur yalla yalla nga def say yermene say xewal yal nako ko dotti ci wa keur sa'd ibn ubada radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak tabem gogou non la massa mel motax comme ni nga xamantene ni wamla imam ibn sirin rahimahullah dal di netali munew wa ahlus suffa de Sa'd ibn Ubada nit ñi bu doon moy ñoñu nekkon ci benn hangar ci côté jakkay yonnentou bi alayhi salatu wassalam bi sahaba yo xamne dañu ñakkon leg leg seen nombre da doon bari leg leg ñu neew par rapport ak situation ku nekk ta nekkul wa muhajirun rek te faron nekk ndax am naño xamne ci wa lansar lañ bokkon mais tamit dañ faron nekk ndax dañu ñakkon woné mu ngon jotone da ngay gis ñi nga xamne ñoo womal ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anhum dañ doon jël kenn ci ñooñu nga gis ñenn ñi jël ñaari nit ci ñooñu am ño xamanteni ñoom dañuy jël mbolo ndax attan nañ ko ta lañu yor seen kër matena munafa amma sa'dun fa kana yantaliqu bi 80 kanta sa'd ibn ubada mom radiyallahu ta'ala anhu budon dem dadon 80 lu don yob walé wa akbar la doon yobbu fan keureum ngir ñu dal di dem lekki fof mi ñi bokku nak gaay chichi dedet luñu amone bokku ko ak seeni mbokk mom sayidina sa'd ibn ubadah radiyallahu ta'ala anhu wa arda naka nonu non la meloon ak yonnati bi alayhi salatu wassalam bi yonnati bi alayhi salatu wassalam gaday ci medina كان يبعث إليه كل يوم جفنة من ثريد لحم أو ثريد بلبن أو غيره فكانت جفنة سعد تدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه موم سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضى بينتم عليه الصلاة والسلام غداي tous les jours tin ci sarit moy lek bu bo xamné bu arabi apprécié won surtout jamono yoy nga djeg yonentou maalay saatu sam nan wa fadlu aisha ala sa'ir an-nisa ka fadl as-sarid ala sa'ir at-ta'am mo nan ni nga xamné non la ya aisha radiyallahu anha ginaaw bimu waxe ñi gën ci fi wa jigen ni ñi ci gën mo wax ñi mi wax après mu ne ñi ci dess nak tanta ya aisha radhiyallahu anha aisha ni mu gëne yeneen jigeen ñi ci dess moy comme ni nga xamantene nonu la sari gëne yeneen lek yi ci dess moy ñom ci arab yi ak jamono yoy mu ne sari day nekk ben ñeex mo xamne day am ay dogu ya amale mburum wo muñ ci boole bo xamne day sarid min lah mu don tay lañ nan soup am soup la jour bu jot day yone ke yonnati bi alayhi salatu wassalam ci nu ndawal wala sarid bo xamne ci soow bi labanin bo xamne soow lay don wala lu ko jege munefa kana ta nekkon na nak jafnatu sa'din ci num yoy mu yone fofale bol yoyu bol lek yoyu da non wour ak yonnati bi alayhi salatu wassalam keur soxnam gum dem yobul ko fa a sayyidina sa'd ibn ubadah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene ci la yayam giñ la wax sank genné adina comme niko imam ahmad ibn hanbal dal di solo radiyallahu ta'ala anhu mun mom sayyidina sa'd yayam neena ya sama yaay dafa genn adina am lo xamanteni ni nizar gum nizaron waye jotuko def mu ñew wax yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax man na ko defal mu ne ko waw nako non imam al bukhari tamit rahimahullah dal di nakoy solo imam an-nasa'i ak sayna abu daud ak ñeneen rahmatullah ala al jami'a mom sayyidina sa'd ibn ubadah radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon gis nañ ni nga xamantene non la meloon ak non la tabe won ta sang la won ci wa khazraj mom nak bari wana ci guerre yonnati bi alayhi salatu wassalam comme niko abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu daldi waxe bari won na lum ko don jox drapeau yi bi nga xamne mom la don jox wa lamsar lu bari mom la ko don jox mom moko don tey ci guerre yi li ci upp li ci bari mom sa'd ibn ubadah bi mom lako don jox mu dal di koy tey kero bi nga xamanteni ci la guerre badar am mom mi bokon na ñi nga xamne ño don wax mo newon yaronte bi alayhi salatu wassalam pour li gina wonne le fait que mom fekke won nako ndax hadith bi may wax fekkon na bada imam ahmad dal dina koy solo imam muslim ibn al muslim ibn al hajjaj rahimahu allah solo nako fil jihad bab ghazwat badr imam al hakim solo nako dal dikoy wiral mune mom sayyidina numu tuddu sa'd ibn ubada kérok bi nga xamné ci lañ dem badar ndax bada ñeug lañ doon kat far mel ñu muddu nekk ko xex ab caravan mu muddu nekk ko xex yonentima ray sa sa ñu ñew ba fofu ah mu xamné xexa fi dess mais wa madinatul munawwara ni ansari radiyallahu anhu waxul ak ñom waxul won ak ñom ne dañi bu xex joté ñu xex ngeen and xex ak man même bu deene ci bir accord yi lolu lambale na accord yi ndax ngeen protéger ma comme ngeen di protéger moy ku ñewoon di xex ak man ngeen xex ak man ndax xex ngeen xex ak mom ndax xex ak mom day nek protéger ma mais comme que waxuñu ko won mu leer yonentina lay saab sa buggu leena duggal ci lo xamne te ba muy genn dañ newon am deug li doon jël lañ doon jël kanta muhajirun ñom paré ñom jaru ñoo laaj seen avis ndax ñom mom moy ñom rek walé saatu sa mom lu mu def lool lañuy def mais ñi sauf que ñi accord yi jaayante ga te ñeen genn seen dëkk xex bokku ci wa yaronte bi alayhi salatu wassalam ne kon dox leen ma seen avis sa'd ibn ubada bi radiyallahu anhu dal di jog ci wa lamsar nako law amartana ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam an nukhidha al bahr la akhdan la akhadnaha wa law amartana an nadriba akbadaha ila barkil ghimad la fa'alna monako yow ndaw yalla li alayhi salatu wa salam bo ñu digalon de geegi ñu dal di koy moy geegi geegi loñu ci digalon ñu def bo ñu digalon geegi ñu dal di koy jigi dem ak suñu o nu mu tuddu geleem yi geegi ko dem ba barakal ghamat wallahi dinañu ko def ngir wax ko ni ñun mom paré nañ ngir xex mom sayyidina kon radiyallahu ta'ala anu nonu la fekke lol day wone ne kon fekke won na badar radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak kom ke ku tabe la won dafa bokkon li nga xamne mom la doon ñaan comme ni nga xamantene non la ñëwé ci hadith bo xamantene ni bu da'if la mom sayidina sa'd da doon wax allahumma rzuqni malan fala tuslih al fa'al illa al fi'al illa bil mal da doon wax naan yonnati bi alayhi salatu da doon wax naan sama borom yalla na nga ma wërsegal alal ndax kat yi may def diko dimbalé jamm waye diko téralé sa yonnati bi alayhi salatu wasalam lool duma ko man luddul ci alal ndax ku pla yu bari ku ko bunar di togu di jox nit ñi mom day laaj alal han mom nak sayyidina sa'd ibn ubada comme ni nga xamantene non la imam ahmad ibn hanbal solo ak imam at-tayalisi ak at-tabari tamit ne ci hadith bo xamne amna ak wiridi mune bi nga xamantene ni ñu jaar ci sayyidina abdullah ibn abbas mune bi nga xamne ci la aya bobu wacc nan wal ladina yarmuna al muhsanat surat an-nur ñoñu nga xamne ñoy nek jigen ñi nga xamne dañoo sangewu ñu leen di tumal ak ñaaro wala nan leen ay yeen ñi seeni mbir worul di leen wax wax yu ñaaw ci walu jaalo ak yoy neena bi aya bobu wacce sa'd sayyidul ansar bi sangu wal ansar dane بسعد بن عباد رضي الله عنه هكذا انزلت يا رسول الله دي لا جننت ما عليه الصلاه والسلام نكو مي اي بي ني ني نكو واخا نون لا واتي فقال النبي يونت ما عليه الصلاه والسلام يا معشر الانصار ين مولوب انصار الا تسمعون الى ما يقول سيدكم نلان داخ ديغو نين لي سين سانغ بي واخ ايا واتي من ما ناخ ني لا واتي qalu wa lam sar ne ko la talum hu ne yonnati bi alayhi salatu wassalam bu ko ngagne ci dara bu ko ko jappe bu ko jappe limu wax non fa innahu khayr ndax sa'd ibn ubada dafa nek ko xamne ku fir mais dina leral lam mo taxone mu wax li yonnati ma lay sar sam waxuko ngir remettre en cause mais douter ci est ce ni la ay du wacce non non dina ko leral muné ñom nak ñune yonnati ma lay sar sam bu ko jappé suñu sang bi sang bu ko jappé dafa nek deug deug ku fir le mom mi ta wallahi ma tazawwaja imra'atan illa bikran munini firayam taxna masula tak ben jigen ludul na jigen gogou ab jankalay don mom ko xal sey mom danaka mom dula tak mom ndax firayam ko wala talaq imra'atan qat fajtara ahad yatazawwajuha tatamit masula fasé ben jigen kenn am fitu dem di tak ndaw soso tellement xam guñu xamne ke ne saadu dafa fir lol gor gu fir la mom kon bu ko jappé Saad ibn Yunus bin Ali Saad wa salam ya rasul allah wallahi la a'lamu annaha haqq ne ko yunus bin Ali Saad wa salam man xamna ne li nga wax ni ay bi deug la ni la wacce lajuma waxuma ko ngir damay douté ndax ni la wacce ndé ni la gem na ne ma ngi wacce yalla ni la wacce waye man li nga xamantene ni moma ci jaaxal moy ne buma fekkon ben way ci ak sama soxna moy muy jaalok mom munako man duma man buma naré dem bay indi nak ay bob dane ku fi touma moy fek nga indi kat cede yo xamni dañu gis acte bi comme ni gën ni duggé ci cour di duggé ci gën ku moy ñent ño xam ñom ñepp non lañ ko gissé bu manké kenn dinañ leen ciaw ay yar yi mune man nak buma démé buma féké loolu dem bay nar indi ay ñen ñett comme man ñukoy giss mais mune koku duma leen fa fé day jog dem yoonam fala ati bihim hatta yaqdi hajata muna kon duma ko def ludul ne wajoju nonu dina fajj soxlam fek balama indi ñom mom mu dem nonu la fiire won a mom nak legi yonnati bi alayhi salatu wassalam amna ci riwaya bo xamantene ni bo imam muslim bi pour ci ki bi dane sayna abu hurayra dane bo xamne hadith bob ci sayna abu hurayra la jaar mun sa'd ibn ubada dane yonnati bi alayhi salatu wassalam mun ko mun yonnati bi alayhi salatu wassalam bi ay bi wacce wal ladina yarmun al muhsanat thumma lam yatu bi arba'ati shuhada ñoo ñu dañ leen di duma ñi nga xamne dañuy jam ci tumal ñaalo ñi nga xamne jigeen ñu ñongewu lañu amna legi mo danaka mom instant bi mom buñ loolu mom bu dekk buy doxal sharia presque ñepp muy door say he ayo mira mu woro le mo fam bi ma ngeen di gis ñuy genn rek hi o deme la say gis na ko mo and ak moma dugg ak mom ci hotel te woor kon de yar yi de narna bari mom mi ci journalisme mo xamna ñi ci bari dinañ leen ciawi yar mo ak ñi nga xamne ñoo leen di lire ba pare gëm ko diko toxal diko netali nan diw foko du jël mu ne senegal wahu akbar ñoo ñepp yar l'islam dal na ci seen digg ginaaw yek seen bop yek seen ndong yi mu ne bi mu waxe lol bi ay bo wacce sayyidina sa'd dana ya rasulallah law wajadtu ma ahli rajulan lam amsahu hatta ati bi atiya bi arba'ati shuhada mu ñew neen tuma re sa sa mais buma fekkon ben goor ak sama soxna mom moy muy sey mom la bëgg wax mais muy jaalo mom wala jaalo lu tuddu sax du sey mu ne mais bobu bu boba duma laal waji dal duma ko def dara lu dul man ni ñent sédé yoonent ma lay saatu samne ko naam waaw loolu la loolu la borom bi wax qala kalla walladhi ba'athaka bil haqq in kuntu la u'ajiluhu bis sayf qabla dhalik yoonent ma lay saat mom mu ne yoonent ma saar samne ko waaw loolu de la ay loolu la borom bi wax moy da ngay indi ñent sédé mune man nak boudé man de man duma xaar yo ya ay sédé yi mangi wacc ki la yoon ci deug bala ma indi ñenti sédé damay gaaw ci waji jasi lay gaaw yor da dudul ne dina ko ray ak jasi bala ma fa bala may duma mom kay bu mako fay fekk diko ray ak jasi wajjo dama ko ray ci sas ñentu ma lay saar samne isma'u ila ma yaqulu sahibukum degg len li sen mbokk mi di wax diko wax bokku lansari innahu la ghayur mom ci riwaya bi yonnati malaï saatu sa moné mom de innahu deug sand la ghayur ku fir la waye nak li sand di fir wa ana aghyaru minhu man rasulillah alayhi saatu sa ma ko gina fir nak limi fi mom néna li lay def xolal mom néna bu ko fekkon da koy ray ñient ki ma andi ko munako amunako may dama koy ray ak sama jasi ji bala daraay xew muna degg leen ni seen waji wax mom bi dafa fiir lol waye nak limi fiir man rasulullah alayhi salatu wassalam mako gina fiir de taman lumay fiir wallahu bur yalla aghyaru minni momo gina siw man rasulullah bur yalla mo gina fiir fof fiiru yalla moy lan moy mu gis jaamam am ni ko hadith bi waxe mu koy bokale kenen yalla mom ana aghna shuraka yani shirk lo ma gina deñ bayyi deñ complètement ci ñu may bolel dima associer ak ñom lo ma bolel ma genn ci bayyi kaw ba kuma ki rek taraktuhu wa shirka ma bayyi ko ak limuy bokale yalla mom xol bi dafa bëgg motax tawhid am solo yenn euphorie yi gaay nekké di wax ba léglé ndax ki wax mom man na mbañam problème mom agna fo xamné même limi wax même boudé amna benn leunt bo xamné dina ko xéwal ci xolu ak xélu ñikoy diglu mom du jaawul mukk entre jam ak borom buy wax ci alayhi salatu wassalam lu mu ci wax lu mu reuy ay biram mom dina meuna def la part des choses entre ne lol lepp nak jam la bokul ak yalla sorina jam ke ni amul ben jam bo xamne dafa bok ak mom bir yi dara ne lol ki koy wax ki koku man nako mi nay sourale ci waxam yoy limi cause ci ñukoy deg te ñom agguñ fi mi ag mang ñoo def la part des choses ba tax ñoom ñu japp ne dem ba japp ne yoneentou bi alayhi salatu wassalam wala seen seri ke ni nguuruk yalla ji mom da am lo xamne bu ko ci nexé comme si ni muy nexé yalla la koy nexé mom moy fop mom mbir yi bala am ni muy nexé yalla mom la koy nexé d'abord lool xew lool mbir yi du lool yalla mom mbir yi lolu jara am solo lu jara baye xel la moy ne yalla bokul mbir yi dara kenn ak lu koku man di toll mo tax mune man akhna shuraka yani shirk ñi may bolé yépp ma leen gina bañ ñu associer ma kenn ku man di do wa ki gina deñ na ci gina jeex kuma bolé kuma bokalé ak leen ma bayyi la ak leen may bokalé lu nit bax bax manu la dépasser jam ci kanamu boroma waye dem ba deñ place borom bi nar ko tégal nit ndax moy ab yonent wala moy ab serigne bu bari may dedit motax yalla non lay firé mais yonent ci walay saatu sa nan lay firé moy bu waji bu gisone lol lay jël waji ray dedit moy lima mom firé ci top yalla la né moy né lolou du né day réaction yi ni danan wala kon day wané né xam ni man na ñew né kon tay li lay wané né kon ku fekk soxnam ci lolu mom man na ray waji ndax la bim ko waxe mom danem ko deg leen li sen waji wax mako gina fiir te yalla mo gina fiir comme kay comme si lako appuyer dedet appuyer wu ko ci lolu li ay bi wax leerna gis nañ ci waye biñu gisone sank même boudé bu daif la mais biit lolu lay wane que ne dune yow yaay fajal sa bop point indil ba am 4 CD ta 4 CD bu ñëwé yow manone amna 5 CD légui man ma juge bi yeen CD len ñu CD ma japp waaji ray dedet devant le juge ndax dëkk day am loi day am mbir yi ci yoon lay tém voilà kon mo nako limi fiir fiir man ma ko gina fiir waye nak wallahu aghyaru minni yalla mo mo gina fiir man rasulillah alayhi salatu wassalam mom sayna sa'd ibn ubad radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi nga xamantene ni ci la yonent bi alayhi salatu wassalam genn adina ci saqifatu bani sa'id bo kërëm la won fa nga xamne fa la lansari ba yonent bi alayhi salatu wassalam genné adina ñu dal difay dajalo ngir fal ku wutu yonent bi khalifa yonent bi alayhi salatu wassalam seen bir ba li nga xamne la aji ñew ci fek kër yonent bi alayhi salatu wassalam fek sayna abou bakkar ak sayna omar mom waja aji wax ji taxaw ci biti yuuxu ne yeen muhajiruni la yeen lay wax gaaw len ngeen dem ci lan sen mbokk ansar yi ngeen gis len ndax kat dajé nañ ngir fal ko xamné moy wutu yenen tibbi alayhi salatu wassalam gaaw len bala dara xew ñu dem kërëm mi la won kër sa'dum nu ubada mom sax la lansar yi narona fal waye bi sayna abou bakkar ñewé ak sayna omar ak sayna abdul abu ubayda amir ibn al jarrah ñu wax ba bashir ibn sa'd nekkon bayu nu'man ibn bashir daldi wax ak ñom raisonner wat wa lamsar ak ñoñ ak ñimu andalon ñu daldi d'accord daldi fal ne mbir yi kat wa quraish ñom ñoko gina yello te ñun bashir ne len radiyallahu anhu ñun biñuy jaayante ak yaronte bi alayhi salatu wassalam ñun nekkunu fi won di jaayante mom ndax poste wala dara kon nak buñu nek buñ ci ñaaw moy entre parenthèse buñ ci ñaaw après ndax mbir yi ñun daño jaayante won ngir yalla jaayante wuñ won ngir bu ëllëgé poste ak yoy ñu ne kon muhajiruna yi la ñu dal di fal sayna abu bakr radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak sayna sa'd ibn ubad radhiyallahu anhu ginaaw bobu ci sayd jamono sayna umar ibn al-khattab radhiyallahu ta'ala anhu dafa gennon dem sham fa nga xamne mom lañ nane hauran wala huran fofu la ci biladu sham fa la mujjon nek ba mi nga xamne fa la genné adina amna ñune mom mu ngi genn adina ci 14e ane bi ginnaw gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam fofu la ci hauran wala hauran ci sham amna ñu wax lolu ne fa la génné adina ci année bobu di 14e année bi radiyallahu ta'ala anhu waye amna ñu né nak bi mi génné adina mom dafa génné adina gu jéggé gu yéme la génné adina ndax bimu né fofu moy né dafa dem ben jour dafa tour da am fu mu tour ndox taxaw mo beug tour ndox mu taxaw mu tour fa ndox comme ni nga xamne non la ibn sirin ne anna sa'dan bala qa'iman dafa taxaw tour ndox fa mata mu dal di genn adina bi nga xamantene nak ci la genn adina ci la nit ñi deg ab bat bunan qad qatalna sayyid al khaz rajisad ibn ubadah رميناه بسهمي نفلم نخطي فؤاده ني دغ ابات بنان نون دانيو راي صادمنا سيد الخزرج نيك سانغو وا خزرج موي دا فا تخاو ام فم تور نخ رك فيم تور نخ فيم باري فيم генي ادنا بن فيم تخاو فالا генي ادنا واد دان nena ñu dégg ben kaddu bu naan ñun ño ray sang wa khazraj de sa'd ibn ubada ñoko sanni ñaari xéet yo xamne bañ ko sanni moy ñu xol bi ci xol bi lañ visé dal di koy jam lan mo waral lolu lolu mu ngi ci ibn sa'd moko indi ak bo démé ci usdul ghabat usdul ghaba di ngi ko fa fek al istinaab lan mo waral lolu on moy ne mom keurenol jinne yi la ken fi mu saw fi mu tour ndox moy ne dafa am makanam jinne la won beurebu ay jinne la ño fa newon motax abu raja rahimahullah mone qutila sa'd ibn ubada bisham ramatul jinn bi hawran mune kuti la rayres nes ray nañu sa'd ibn ubada li sa'd li doomu ubada bi sham fele ci sham ramatul jinn jinn yi ñoko sanni ap xej ñaari xej comme niñ ko waxe fofele ci hawran ci sham ci khilafatu sayidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda nonu lu genn adina moy bi nga xamantene ni amna nak ñune taxawul won tour ndox wa inna ma jalasa yabulu fi nafaqin famata fi sa'ati mom amna ñune taxawul won mi genn bi mi tour ndox ndax tour ndox taxaw wala wala ki ndax lu yaronte ma lay saatu sam ya aisha radhiyallahu anha dane kep ku len ne yaronte ma lay saatu sam ba'a qa'iman koku bu len ko deugal moy limu wax demewul non waye sayyidna hudhayfa ibn al-yaman radiyallahu anhu ma dane man and na yonent bi alayhi salatu wasalam fa ata subatat qaumin fa bala qa'ima ne man and na yonent bi alayhi salatu wasalam ñu ñewul seenu ma and ak mom ñew ben seenu ay ñon fu ñuy def bali mu tour ndox taxaw ba pare moy mi tour dane won bu proté mu taxaw xaw ko protéger contre nit ñi diko gis néna mu tour ndox taxaw légui nu ñuy boré lol am nañu né fo nak fof dafa salté won motax manul won bu sukkon da yéré mi day toy ainsi de suite mais day lol tamit day wané né en tout cas té xantal bi ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi def bu dé né fi ngay tour ndox dafa wow wala dafa toy moy dafa wow wala dafa moy kek la wala xam nga kek bo ci wala perron bo fi sawé day tiss di ñëwaat wala bu dé dafa nek suuf su bari noy nga xamné bo ci touré ndox day dugg ci biir ñu né bu dé mo tax ñenn ni né bu dé né fu mel non la fu bari suuf man nga ko def ndax bu boba yow do am risque tiss yi di ñëwaat ci yow ndax ki bi la koy naan né bu dé perron bo moy day déllu wat ci yow bu boba ñu téré ko en tout cas lolu ci kitab bo demé ci bu ki wu fiqi premier bunti bu ñuy wax ci yoy ak tamit buñuy wax ni ñuy tanjo yoy ak côté tour ndox dinañ ko di yaatal mais le fait que nante ma lay sar sam defon ko kon man nañ la li gën moy di tour ndox di tok mais tamit sa ndax kër yi moy ne fofu ma ron day tok man ngay ag su def ko mais budé ci biti ak surtout seul moy ne ak mbali di fofu boy tak bo budé da nga tok da ngay takal sa bop ak yoy tamit jam na ci baye xel wallahu ala am ñu ne wa inna ma jalasa li am ba dess moy dafa tok bi mi tour ndox dafa tok ni tour ndox ci ben pax wala fi nafaqin ben pax am nga jinn lay yor forme jaan am yoy lo fof na di xam na mom mu daldi ben pax la daldi ag souf di tour ndox ci ben pax fim fi touré ndox ak fim fa mata min saati fofu fa lu genné adina Allahu akbar amna nak ñu né ci jamono sayna ki Abou Bakar la genna dina wayé li gina deuguer moy né jamono sayna Omar la fofu le ci Hawran comme ni nga xamantene nonu la ko ku melni Yahya ibn Bukayr daldi waxé né mais mom waxul né ci 14e année bi mé dané 16 moy ci 16e année bi ginnaw gadda yonentima lay salatu salam ci le genna adina mom sayna Sadugno Ubada fofele ci Hawran ci Sham kon radiyallahu ta'ala anhu ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdaws maskanahu wa